Szia! Na, édesanyja, na, mesélj már, mit hozzad, mint vagy, mit csinálsz? Jó vagyok, nézzük a filmet. Tudom. És hogy tetszett? Hát egy részét nem láttam, akkor beszélgettünk a vécsóba. A vécsó egy kicsit később tette fel a telefont, úgyhogy nem, egy darabig nem láttam. Aztán hogy hívják? Na jó, még vannak, dolgoznak, ahogy hívják. Emese délután. Én nem te locsolsz! Most megyek hát. Mit mondta az emese? Délutános, most oda van dolgozni. Az elmúlt héten is délutános volt, nem? Igen. A Gergő az meg csiszolta azokat a rácsokat. Na, majd jutott még mi neki is. A vécő meg takarított utána, amit lecsiszolt az a por, mindenfelé szállt, akkor. Uh-huh. Ezt csinálgatta. De már dolgozik is, úgyhogy. Vécú, lejárt neki a szabadsága. Igen. Úgyhogy. Hát akkor. Most a Gergő is be van fogva. Hát. Nem? De már hétről megy. Hova? Túrára. Ma megint? Igen. Akkor ez rengeteget csavarog. Ez olyan, mint az apja, csak csavarogni szeret. Hát. Nem? Eléggé beled itt, ahhoz hívják társaság. Ja. Mondja, hogy. Te és én valami olyan rossz a hangod. Kempingeznek? Nem. Az akkor, hogy hívják? Nem sokat küldtenek. Hát azért csak küldt azért, nem? Hát biztos, hogy küldt, hát hogy ne küldtenek. Ő csak meg kell ezt is, azt is, amaszt is vásárolni. Aha, így van. És? Mit Jancsi Rú mit mond? Jancsi először jött most. Ja. Azt mondja, dolgoznak. Hát most. Hát akkor dolgoznak, akkor hogy dolgozzanak mi? Te már mi fekszesz, mert most fönt vagy még? Nem, a fotelomba ülök. Hát addig nem, fel szoktam leszekülni még a vécsi telefonát. Ja, igen. Aztán szoktam, hogy hívják kóni. Uh-huh. Hát igen. Úgyhogy. Ez van. Jó vannak, melegük van. Ja, az nekünk is. Hát igen. Tehát még nekünk melegebbünk van, mint nekik, mert úgy hívják van. Délen melegebb van mindig. Ja, mint ő nekik, nem? Hát. Hát. Úgyhogy. Nem mit bírunk, hogy nem bírunk semmit. Hát nem. Nem tehetünk ellene. Ez ilyen dolog, hogy... Nem bírunk semmit, és ez van, az kész. Így igaz. Ja, mikor ezt már hívesebb, ki tudja? Hát nem tudom. Ezt én majd csak ideér, nem? Hát reméljük, hogy megérjük, hogy hűvösebb is lesz. Csak akkor nehogy az legyen a bajunk, hogy fázunk. Mit? Nehogy akkor még az legyen a baj, hogy mindig fázunk. Ja, akkor cseszünk el, akkor olyan nagyon hideg lesz, nem? Hát. Egyszer túl meleg van, egyszer túl hideg van, hát ez nem lehetne akkor jó, úgy. Reméljük, azért nem lesz annyira hideg, mint amennyire meleg van. Hát, megette a rossz nyavaja. Ha mindössze 37 fok lenni, akkor az nagyon-nagyon hideg, nem? Hát. Hát az borzasztó hideg lenne. Hát. Na mindegy, majd megyek én is egy-kettő, még csinálok csokrakat. Te még mit csinálsz holnap? Hát mit tudom én, hát nem tudom még. Tudod, hogy nem tervezgetek meg. Én azt tudom, de csak megkérdeztem. Gyűnnek a, hogy hívják, holnap kéne valamit főznem, és nem, már egy hete nem főztem. Ja. Hát akkor el kell kezdeni. Ugye? Hát nem tudom, hogy akar enni. Majd megmondja. Azt mondtam, mama, hogy ez az én kis csirke, hogy csupa bio kis csirkék lesznek, mert csak azt teszik, amit találnak. Hát de hányszor adok én, hogy nekik külön enni? Etetek reggel kapnak, etetek este kapnak. De akkor annyira nem biók ezek, nem? Kapnak enni ilyent is, de hát bejárnak állandóan mindenbe, és akkor kaparnak minden, akkor összeszednek mindent. Az anyjuk meg kívülük, kottyog nekik, de nem nagyon iparkodnak neki visszamenni hozzájuk. Utálatos kis jószágok. Milyenek? Há? Milyenek? Olyan, mint az anyuk sárgák. Azt hiszem, Kettinek, hogy hánynak néztem, hogy van nekik ez a gatyájuk. Hát, nekik sárgák lesznek, mint az anyjuk. Olyan hófehéres sárgák, vagy hogy mondjam már. Nem az a nagyon sötét, hanem az a világosabb valamik. Azok lesznek belőlük. Hát ez van. Jó, nem sok dolog volt velük. Hát nem. Azért még ki is keltek, most esztek is, meg minden, akkor ha, hagyd legyenek, nem? Így van. Azért mondom, hogy hagyd legyenek, és akkor jó van. Jó, akkor megyek, csinálok egy pár csokrot, akkor hónap egy-kettő megyek. Most még nem, meg akarom nézni 9-től a Vinettút. Nem felejtem, ma iparkodok majd most egy-kettő, hogy bírjam nézni a Vinettút. Sikert vagyok, ugye? Hát nem. Akkor jó, hogyha nem tartasz sikernek. De ez máskor olyan szép volt. Jó, akkor letettem. Szerettezi, ugye? Igen. Jó vagytok rendben minden. Jó vagyunk, rendben vagyunk. Akkor jó. Na, az édesanyám, akkor jó éjszakát. Igen, szia, jó éjszakát. Aludjál jót. Ti is, jó éjszakát. Ja. Jó éjszakát.